στη σκαμπουχή, χαϊδευτούκι απ' την αρχή. Ποια εγώ, θέλω να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Τι κουβέ και πειθαρχή, αδιόρθω αναρχή. Ποια εγώ, θέλω να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Μάθημε στη σκαμπουχή, χαϊδευτούκι απ' την αρχή. Και η συνείδησή μου μου λέει ότι αυτός ο τόπος που για πολλά χρόνια πλήρωσε λάθη και αδυναμίες έχει αυτή τη στιγμή δυνατότητες να φύγει μπροστά, αλλά για να φύγει μπροστά πρέπει να αποκαταστήσουμε υγιενείς αδικίες και αδυναμίες. Κύριε Πρόεδρε, και εμένα αν θέλετε με εξέλεξε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, προσπαθώ να προστατεύσω τους πιο αδύναμους, όχι να προστατεύσω τους ισχυρούς. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τα έχω καλά με όλους. Και γι' αυτό κόβουμε το ΕΚΑΣ από τους αδύναμους και γι' αυτό μειώνουμε το αφορολόγητο από τους αδύναμους. Επειδή το λέει η συνείδησή του και δεν μπορεί να τα έχει καλά με όλους. Ενώ κάτι δυσάρεστο δεν έχει συμβεί για τους ισχυρούς, για τους οικονομικά ισχυρούς αυτού του τόπου από αυτή την κυβέρνηση. Προφανώς η συνείδηση είναι ελάστιχο, είναι θέμα ερμηνείας όπως όλοι γνωρίζουμε. Είναι του καθενός συνείδηση, χωράει άλλα, δυσφορεί με άλλα, ερμηνεύει διαφορετικά τα πράγματα και έχουμε αυτά που έχουμε. Είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα προχτές στην ΕΡΤΡΙΑ. Χθες είχαμε την απεργία, δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε. Είμαστε όμως εδώ για να ασχοληθούμε. Σήμερα το τραγούδι είναι Άκης Πάνου, γιατί σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε. Οπότε βρήκαμε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που κάποιοι στίχοι του μας κολλάνε σε αυτά που νιώθουμε ότι είναι τα σημαντικά εμείς εδώ της ημέρας. Με Αλέξη Τσίπρα συνεχίζουμε. Η πραγματικότητα είναι αυτή την οποία έζησε ο κόσμος, διότι εμείς καταστρέψαμε τη χώρα, καταστρέψαμε την οικονομία. Μπράβο! Αυτά είναι δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε. Δεν προσκύει ποτέ κανέ, λένε όχι, λέω ναι. Ναι σε όλα. Στη γρέμα έχω ανέ, με κηδέ και ζωντανέ. Διότι εμείς καταστρέψαμε τη χώρα, καταστρέψαμε την οικονομία. Δεν προσκύει ποτέ κανέ, λένε όχι, λέμε ναι. Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Στην κρέμα έχουμε ναι, μας κηδέ και ζωντανέ. Α, είμαι σκληρό καρύδι. Και αυτό εκεί το είπε, ότι είναι σκληρό καρύδι, απαντώντας σε μια ερώτηση θα την ακούσουμε στην πορεία, για το νεαρόν της ηλικίας, απάντησε μεταξύ άλλων. Είπε και αυτό ότι είναι σκληρό καρύδι. Έτσι λοιπόν έχουμε καταστρέψει τη χώρα, δεν το πέτσει, περίπου έτσι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα, δεν έχει σημασία πώς το λέει ο Τσίπρας, δεν έχει σημασία πώς το βιώνουμε εμείς. Σημασία έχει πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι η χώρα είναι ελαφρώς κατεστραμμένη. Από τους προηγούμενους συμπλήρωσαν και τούτοι ότι μπορούσαν. Φαντάζομαι και οι επόμενοι κάτι θα κάνουν ώστε να καταστραφεί τελείως για να τελειώσουν και οι ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Γιατί όσο υπάρχει χώρα, υπάρχουν και οι ψευδεστήσεις και οι αυταπάτες. Και επειδή έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη με τα Σιριζοτρόλ και επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη και με τους συντρόφους Σιριζέους του παλιού 4%, του μεγάλου 35% γενικώς, και επειδή υπάρχει μια τάση στην ατμόσφαιρα και μια διάθεση να αντιλεί ένας τον άλλον, που είναι πολύ καλό μέχρι ένα σημείο, μάλλον είναι πολύ καλό τελεία, σκεφτήκαμε να ακούσουμε κάτι που δεν ενοχλεί ούτε τα Σιριζοτρόλ ούτε τους Σιριζαίους συντρόφους. Τους ενοχλούν όλα τα άλλα που συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο. Οτιδήποτε πει κανείς, αν αμφισβητήσει κυρίως το αναγεννητικό έργο αυτής της κυβερνήσεως και τις προσπάθειες παρά τους εκβιασμούς και τις διεθνείς πιέσεις, γιατί λένε και τέτοια ωραία, όποιος θα αμφισβητήσει όλα αυτά είναι απέναντί τους. Τα πάντα αμφισβητούν, με τα πάντα δυσφορούν, εκτός από αυτούς που μαζί ψήφισαν το συγκεκριμένο μνημόνιο κάτω από τη στέγη, τη φιλόξενη του οποίου είμαστε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε 22 Αυγούστου του 2015, ποιοι ψήφισαν και με ποιους δεν δυσφορούν και δεν διαφωνούν όλοι αυτοί που διαφωνούν με όλα τα άλλα. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Σαμαράς Αντώνιος, ναι. Βενιζέλος Ευάγγελος, ναι. Βούτσης Νικόλαος, ναι. Καραμανλής Κωνσταντίνος, φέρε μια γίγαντες γιαχνή, ναι. Φίλης Νικόλαος, ναι. Θεοδωράκη Σταύρος, ναι. Μπακογιάννη Θεοδώρα, ναι. Κικίλιας Βασίλειος, ναι. Μιχαλογιαννάκης Ιωάννης, κακ, κακ, κακ, κακ. Ναι. Ψαριανός Γρηγόριος. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Ναι. Σκουρλέτης Πάνος. Ναι. Μητσοτάκης Κυριάκος. Ναι. Γεωργιάδης Πυρίδων Άδωνης. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε. Σας προλαμβάνουν όλοι τα δικά μου τα βιβλία. Ναι. Τζάκρη Θεοδώρα. Ναι. Βούλτεψη Σοφία. Το μαλλί πώς είναι. Ναι. Δρίτσα Θεόδωρος. Ναι. Ασημακοπούλου Άννα Μισελ. Ναι. Παπάς Νικόλαος. Ναι. Μεϊμαράκης Ευάγγελος. Ναι. Δραγασάκης Ιωάννης. Ναι. Βορύδης Μαυρουδής. Ναι. Βίτσας Δημήτριος. Ναι. Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι. Γιακουμάτος Γεράσιμος. Συνταγματάρχης Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ναι. Ξηδάκης Νικόλαος. Ναι. Φωτίου Θεανό. Ναι. Λένε όχι, Λέων. Ναι. Στη γρεμά έχω ανέ, με κοιδέ και ζωντανέ. Πρέπει πρώτα απ' όλα να χτυπήσουμε τις χρηματαγορές. Αυτός ο τελευταίος είναι τσακαλώτος. Όλοι οι προηγούμενοι ήταν βεβαίως, δεν ήταν πολλοί, δεν ήταν όλοι, 222 ήταν τότε. Ήταν τα 38 ονόματα από την αριστερά και από τη δεξιά και από το κέντρο, Τζάκρη, Βενιζέλος. Όλοι αυτοί ενώθηκαν μια κομβική στιγμή της ελληνικής ιστορίας ψηφίζοντας το ίδιο ακριβώς μνημόνιο, αυτό που είναι το πλαίσιο, το σύνταγμα της οικονομίας, και πάνω σε αυτό κινούμαστε, με τις όποιες μικροδιαφορές και τις αψιμαχίες που υπάρχουν. Αυτά όλα και αυτή η συνύπαρξη δεν ενόχλησε από ό,τι φαίνεται, και δεν ενοχλεί πάρα πολλούς, ενοχλούν όλες οι άλλες συνύπαρξεις. Ουσιαστική, η πρώτη καθοριστική συνύπαρξη δεν ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο, απολύτως λογικό, κατανοητό, περαστικά, το καταλαβαίνουμε, έτσι είναι, έτσι συμβαίνει πάντα, γι' αυτό υπάρχουν τα μυαλά, για να μπορούν να αλέσουν και να καταπιούν ότι σε κανονικές συνθήκες δεν θα το έκαναν ποτέ. Για παράδειγμα, ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος προχτές που πήγε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, Wall Street, ανέβηκε πάνω στο μπαλκόνι και χτύπησε το κουδούνι για να αρχίσει. Είναι μια εθιμοτυπική διαδικασία και μια εικόνα πολύ κλασική. Χτύπησε το κουδούνι για να ξεκινήσει η συνεδρίαση των αγορών. Και ποιων αγορών? Των gangsters, όπως τους είχε πει πολύ ευφυώς ο Αλέξης Τσίπρας πριν 2-3 και χρόνια. Εκεί λοιπόν ήταν ο Τσακαλώτος, Ευκλήτης Τσακαλώτος, και χτύπησε το κουδούνι. Ενώ στο Σύνταγμα το 2011 στους αγανακτισμένους έλεγε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Θέλουμε αντί για τις αγορές να κυβερνάει και να ισχυροποιείται η πολιτική. Και θέλουμε αντί να εκβιάζεται ένας ολόκληρος λαός και μια ολόκληρη κοινωνία για χάρη των πιστωτών μας, να εκβιάστούν οι πιστωτές μας με τη δική μας τη δύναμη. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να χτυπήσουμε τις χρηματαγορές. Γιατί τώρα μπορούμε να τσακίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να χτυπήσουμε τις χρηματαγορές. Είμαι σκληρό καρύδι. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Λέει ο Τσακαλώτος, πρέπει πρώτα απ' όλα να χτυπήσουμε τις χρηματαγορές. Κανείς δεν φανταζόταν τότε, όταν το έλεγε στην κάτω πλατεία, ότι εννοούσε θα χτυπήσει τον καμπανάκι για να ξεκινήσουν οι χρηματαγορές να δουλεύουν τη συγκεκριμένη μέρα. Άλλα τότε, άλλα τώρα, ο ίδιος άνθρωπος δηλώνει και αριστερός, δηλώνει και επικεφαλής της αριστερής πτέρυγας, άρα πιο αριστερός από τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ, που έτσι κι αλλιώς είναι αριστερός, δηλαδή κάργα. Φουλ αριστερός, Ευκλήτης Τσακαλώτος, και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες από κάτω που καταναλώνουν και τα δύο αντιφατικά. Και το ότι χτυπάει το καμπανάκι στη Wall Street και ότι θα χτυπούσε τον καπιταλισμό και τις αγορές πριν 4-5 χρόνια. Όλα μαζί τα καταναλώνουμε, την φοβερή ευκολία που καταναλώνουν όλοι αυτοί που είναι φτιαγμένοι για να καταναλώνουν τέτοιου τύπου καταστάσεις και ωραία αφηγήματα. Ο ένας βουλευτής άλλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος στην ομιλία του στη Βουλή, εκεί για τους προϋπολογισμούς, έθεσε ένα θέμα, μάλλον αποκάλυψε μια αιτία και τα συμπίκνωσε όλα σε μια λέξη. Από πού προήλθε το πλεόνασμα, ρωτούν οι πονηροί. Ήρθε ο Πιτσιλής από τη Νέα Υόρκη για να πει ότι το παστέλι απέδωσε 711 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε ο Στουρνάρας, ο Στουρνάρας, ο κατεξοχής Σιριζέος στην Επιτροπή Οικονομικών για να πει 1,5 δις συνεισέφερε στον προϋπολογισμό. Το παστέλι έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Αυτό κάνει ο Τσίπρας. Συζητάει με ανθρώπους που γνωρίζει ότι είναι από όλες τις παρατάξεις, αλλά ξέρει ότι υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Το παστέλι. Ωραία όλα αυτά. Είναι τεκμηριωμένα και τα ανέφερε ο βουλευτής. Είναι και πρώην δημοσιογράφος. Άρα για πάντα δημοσιογράφος και συνάδελφος. Και αυτό το πάθος που έχει ο κύριος Τριανταφυλλίδης πάντα για το δίκιο που τον κυριεύει και το δίκιο που υπερασπίζεται. Γιατί αυτά πάνε πάντα πακέτο. Τι πρωθυπουργός, μάλλον ποιος πρωθυπουργός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, δίνει ο ίδιος την απάντηση. Εξ όσων γνωρίζετε, φαντάζομαι πολύ καλά, η συνταγματική θητεία μας λύγει τον Σεπτέμβριο του 2019 και τότε θα γίνει. Σε αυτό θα επιμείνετε, θα είστε δηλαδή ο πρώτος πρωθυπουργός μνημονίου ή συμφωνίας που θα ολοκληρώσει τετραετία. Δεν ξέρω αν θα είμαι ο πρώτος που θα ολοκληρώσει τετραετία. Είναι βέβαιο ότι θα είμαι ο πρώτος που θα βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο, οι άλλοι μας έβαλαν σε αυτό. Κειμενιά, αν θα πεθά, θα πεθά, που θα πεθά. Δεν τρομάω με λογά, με σταυρό και γολογοθά. Δεν ξέρω αν θα είμαι ο πρώτος που θα ολοκληρώσω την τετραετία. Είμαστε μια, αν θα μαστά, θα πεθά, που θα πεθά. Θεέ μου, Θεούλη μου, που μας άφησες ορφανά τα τρία κέρι μας. Μην λες πολύ, θα σου φύγει το ρήμα. Προσέχω, σκάσε. Δεν τρομά η μελωτά, μες στα βρούς και κορβοθά. Είναι βέβαιο ότι θα είμαι ο πρώτος που θα βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Προσέχω, σκάσε. Είναι συγκινητικές στιγμές, είναι η συνέντευξη που έδωσε προχθές και ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο τραπέζι οι λέξεις κλειδιά με τις οποίες θα πάμε και στις εκλογές όποτε γίνουν, δηλαδή ξαναπαίρνουμε πίσω τα κλειδιά της χώρας, είναι το πρώτο που είπε, και δεύτερον είμαι ο πρωθυπουργός που βγάζω τη χώρα από το μνημόνιο την ώρα που οι άλλοι την βάλανε. Έτσι θα πάμε, αυτά συμβαίνουν. Δεν έχει σημασία αν θα συμβεί και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Σημασία έχει τι συμβαίνει στην επικοινωνία. Στην επικοινωνία λοιπόν συμβαίνουν αυτά. Άλλωστε όλοι υπάρχετε, υπάρχουμε για την επικοινωνία. Κάποιοι δουλεύουμε σε αυτήν. Όλοι οι άλλοι δουλεύονται από την επικοινωνία. Νομίζω είμαστε όλοι ταιριαστοί και προχωρούμε κανονικά. Του χρόνου το καλοκαίρι λοιπόν, σύμφωνα πάντα με την επικοινωνία, τελειώνει το μνημόνιο. Θα είναι Αύγουστο και θα είναι και ντάλα μεσημέρι. Δεν το λέμε εμεί, το λέει ο Σπίρτζη και ο Πολάκη μαζί. Όπως γνωρίζετε όλοι, το 2018 είναι η χρονιά που ο ελληνικός λαός πέτυχε οι θυσίες του να πιάσουν τόπο. Είναι η χρονιά που ο εφιάλτης των μνημονίων και των προγραμμάτων ολοκληρώνεται. Θα είναι καλοκαίρι και θα είναι φέτος το καλοκαίρι. Παρά τις καταστροφές, η χώρα βγαίνει από την κρίση. Και θα βγει και θα είναι και ντάλα καλοκαίρι. Τον Αύγουστο θα είναι. Άδημες της κατοχή, αηδευτού κι απ' την αρχή. Θα είναι καλοκαίρι και θα είναι φέτος το καλοκαίρι. Και θα είναι και ντάλα καλοκαίρι, τον Αύγουστο θα είναι. Ραφτείτε, ραφτείτε, βγαίνουμε από το μνημόνιο. Μην κανονίσετε διακοπές τον Αύγουστο, να είστε εδώ. Να το γιορτάσουμε όπως πρέπει, να γιορτάσουμε αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. 2-11-208-200. Μπορείτε να λέτε και προτάσεις. Σας περιμένει εκεί ο Αποστόλης για το πώς ακριβώς θα γιορτάσουμε, τι ιδέες έχετε, πώς θα είστε, πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας στην τελετή λήξης του μνημονίου. Ρούχα, προτάσεις, design, κουρτίνες, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Interior, exterior, διαλέξτε, βρείτε, θα έχετε την επάρκεια να φανταστείτε πώς θα είναι η έξοδος από τα μνημόνια, άρα να κάνετε και τις σχετικές προτάσεις. Σας περιμένει, όπως είπαμε, μπορείτε να τα στείλετε και σε SMS γράφοντας Real, αφήνουμε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και τα κλειδιά, με τα κλειδιά πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Μπαμπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι αυτά τα τρία χρόνια τα κλειδιά δεν ανήκαν στην ελληνική κυβέρνηση. Πέταξε μου τα κλειδιά σου. Αυτά τα κλειδιά θα πάρουμε πίσω τον επόμενο Αύγουστο. Του σπιτιού και της καρδιάς σου. αυτό που καταφέραμε δεν είναι μόνο τα υψηλά πλεονάσματα και η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτά είναι τα κλειδιά που τώρα ξεκλειδώνουν τις καγκελόπορτες των μνημονίων για να βγει η χώρα έξω. Πέταξε μου τα κλειδιά σου. Το κλειδί για την ανάπτυξη είναι η χαμηλή μισθή. Του σπιτιού. Είναι η χαμηλή μισθή. Και της καρδιάς σου. Είμαι σκληρό καρύδι. Bye bye my darling. Ζει ένας πρωθυπουργός στην ηλικία του. Το ότι βρίσκομαι σε αυτή την ηλικία θέση του Πρωθυπουργού έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Καλά, εμάς τους 50 μας έχετε καταστρέψει. Λοιπόν, το δηλαδή... θετικό είναι ότι έχω αντοχές. Ναι. Και πείσμα, μεγάλο πείσμα. Είμαι σκληρό καρύδι. Αρκεί να μην με κλείσουν για 17 ώρες η Μέρκελ και οι υπόλοιποι σε κανένα υπόγειο στις Βρυξέλλες, σε όλες τις άλλες περιοχές του πλανήτη και σε όλους τους άλλους ορόφους, είμαι σκληρό καρύδι. Αρκεί να μην με κλείσουν εκεί μέσα, ειδικά απέναντι σε συνταξιούχους, Έλληνες φορολογούμενους. Μικροεπαγγελματίες, γενικότερα βιοπαλαιστές εδώ σε αυτόν τον τόπο, εκεί πραγματικά είναι πολύ σκληρό καρύδι, το αναγνωρίζουμε. Νομίζω όλοι το αναγνωρίζουμε. Όχι μόνο εμείς, το αναγνωρίζουν και οι Ιταλοί, και ευτυχώς που υπάρχει Αυλονίτου που διαβάζει ιταλικές εφημερίδες και μας φέρνει τα καλά τα νέα. Λοιπόν, σήμερα η εφημερίδα Ιταλική Φόλιο λέει ότι ο κύριος Τσίπρας, έτσι τόσο ικανός ηγέτης είναι, που σε τρία χρόνια έχει καταφέρει να επιστρέψει η χώρα του στις αγορές. Μπράβο! Είδατε τη Αυλονή του για να διαβάζει τελικές εφημερίδες που μας φέρνει τα καλά τα νέα και τα πιστεύει και η ίδια. Και έτσι θα είναι. Δεν μπορεί οι Ιταλοί να γράφουν βλακίες. Δεν είναι ελληνικές εφημερίδες που γράφουν ότι να είναι επειδή έχουν σχέσεις πολύ ιδιαίτερες με την εξουσία όλες οι εφημερίδες. Είναι πολύ διαφορετικό όταν το διαβάζει στην Ιλφόλιο. Υπάρχει, φαντάζομαι, για να τη λέει η Αυλονή του, να την επικαλείται ως τεκμήριο. Αν δεν τα λένε έτσι οι Ιταλοί, και αν δεν τα λένε έτσι οι Ιταλοί, έχουμε όμως άλλους μεγάλους οργανισμούς που λένε τα καλά λόγια, και μόνο αυτοί λένε τα καλά λόγια τώρα τελευταία, και υπάρχει ανάγκη να τους επικαλεστούμε. Εμείς, πέρα από τη μεταρρυθμιστική διάθεση που επιδείξαμε μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου, διότι είναι κοινή παραδοχή που πλέον αποτυπώνεται σε όλο το διεθνή τύπο, από τις αναλύσεις στην Deutsche Bank μέχρι τη Wall Street Journal και παντού, για τις μεταρρυθμίσεις που δεν έκανε ποτέ άλλοτε καμιά κυβέρνηση, όχι στην Ελλάδα, σε παγκόσμια κλίμακα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μεταρρυθμίσεις. Ναι, το έχει γράψει αυτό η Ιλφόλιο, δεν το έχει γράψει, πρέπει να το μάθει η Αυλονίτου, όμως το λέει η Deutsche Bank, το λένε όλοι οι υπόλοιποι και πάντα διεθνείς οργανισμοί, ο Ντάισεμπλουμ, ο Σόιμπλε, η Λαγκάρτ, η Μέρκελ, μόνο αυτοί λένε τα καλά λόγια. Αντίστοιχα Έλληνες δεν ξέρω αν λέμε τα ίδια καλά λόγια, επειδή κυκλοφορούμε, μένουμε, ζούμε σε αυτόν τον τόπο και μιλάμε κάθε μέρα με συμπατριώτες μας, γνήσιους, καθαρούς Έλληνες. Δεν έχω ακούσει να λένε κάτι τέτοια καλά λόγια σαν αυτά που γράφουν, που λέει η Ιλφόλιο και που λέει και η Deutsche Bank και όλοι οι υπόλοιποι. Άλλωστε, αυτή είναι και αριστερή και η Αυλονίτου και ο Τσίπρας και έχουν ιδιαίτερες επιλογές και πληροφόρηση, ιδιαίτερη πληροφόρηση από τα κέντρα των αριστερών εντύπων και των αριστερών οργανισμών, όπως αυτά που προαναφέρθησαν, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρουν και καλά κάνουν και έχουν και το θάρρος και μας τα πετάνε και ως επιχειρήματα ότι πάμε καλά μέσα, επειδή έξω αυτοί που κάποτε θα χόρευαν στα δικά μας τα νταούλια λένε τα πάρα πολύ καλά λόγια. Άρα τι απομένει? Ένας χαρούμενος λαός. Δώσε Άδωνη στο λαό, φίλε, αλλά δώσε τον στο λαό. Αυτό εννοώ. Να δεις ωραία που θα περάσει. Το δίνω με δόσεις για την ώρα. Ήταν ανάγκη αυτό. Ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Τι να κάνω. Πάμε θεσμικά. Εσείς τον κάνατε αντιπρόεδρο. Τον βγάλατε πρώτο σε ψήφους, να θυμίσω επίσης. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, οπότε στη Μούρη. Όχι, δεν κατάλαβες. Και ο Άδωνης είναι μόνο η αρχή. Όλους θα σας κρύψω στη Μούρη. Νομίζω ότι παράγουμε περισσότερους Αδώνηδες από τους μπορεί να κάνουμε. Δεν πειράζει. Όσους μας φέρατε και μας φέρανε μνημόνια, στη Μούρη όλους. Σωστά. Πραγματικά, δηλαδή, πώς το έκανες αυτό? Δηλαδή, είχες πάρει κάτι πριν πας, ξέρω εγώ? Δηλαδή, πώς το άντεξες, ας πούμε? Είχα βάλει ένα νογιλέκο. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ακούσω. Ήθελα να μάθω τη συνταγή. Αυτό. Γιατί έχω να συναντήσω κάτι σούργελα τέτοια. Οπότε ήθελα, ξέρεις, να επιβιώσω. Ευχαριστώ. Είχα πάρει ένα νογιλέκο και έφαγα και λίγο κουρκουμίν. Α, και κουρκουμίν. Και κουρκουμίν που πουλάει ο άλλος, ο συναγωνιστής του Άδωνη, ο Βελόπουλος. Ναι. Ας πω, μην τις δίνεις μισές συνταγές, να ξέρουμε, έτσι. Σας είπα, κουρκουμίν και ένα νογιλέκο, μαζί πάνε αυτά. Και είχα και για όπλο μου και ένα βιβλίο του Άδωνη, αυτά τα βαριά του Πατακού, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ή του Πλεύρη, ένα από τα δύο, ή του Πλεύρη του Πατακού, δεν θυμάμαι, τα ίδια τα έχω αυτά. Έλα, Αποστόλη, θα πρέπει να έχει κάνει μεγάλη επιτυχία μετά το χθεσινό που δείξατε με την Λουκά. Όχι, γιατί. Καλά, μιλάμε, είσαι ένα φανταστικό. Την έπεισε να έρθει στην εκπομπή. Και σκέφτηκα ότι αν αυτή σε λέει βλάκα και ηλίθεια, έχω κάτσε και έχω γράψει ένα σωρό λέξει που θέλω να σε χαρακτηρίσω εγώ, αλλά θετικά. Θετικά με, θα φανεί γλύψουμε, δεν θέλω, θα φανεί ότι με ξεπλένει. Για πε. Κι όμως εδώ και πόσο καιρό θέλω να σε γλύψω, γιατί πραγματικά είσαι φανταστικός. Είμαι αξιόγλυφτος που λέμε. Και αν αρχίζεις κοκκινή, σταμάτα με. Λοιπόν, ευφυής, έξυπνος, ετοιμόλογος, με χιούμορ και φαντασία. Κι άλλα. Υπηρεκτικός, ρεαλιστής, καλόκαρδος, αντικειμενικός, αγωνιστής, φιλάνθρωπος, διαβασμένος, παντογνώστης και γευσηγνώστης. Κι άλλα. Ανήσυχο πνεύμα. Λίγα λες. Έχεις απεριόριστη μνήμη και πραγματικά θαυμάζω το ρεπερτόριό σου στα τραγούδια. Μπράβο. Πλούσιο λεξιλόγιο και καλές γνώσεις γραμματικής. Δεν κολώνεις, δεν μασάς. Μπράβο. Political correct, αλλά και σεξιστής. Κι άλλα. Ανιδιοτελής, πρόθυμος να βοηθήσεις, συμπονετικός. Λίγα. Εδώ σταματάει το λεξιλόγιο μου. Εδώ σταματάει. Πάνω που φουντώσαμε, πάνω που ψηθήκαμε. Σε έφτιαξα. Λοιπόν, ελαφρώς. Εγώ θέλω ταξί να με φέρεις στην εκπομπή. Ναι, γιατί εδώ στη Λουκά. Καλησπέρα σας, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης από το Real. Ναι, ναι, από πλευράς πατέρα. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και θα είμαι από μια συλλογικότητα. Αχ, δεν ξέρω συλλογικότητες αυτού του είδους. Και θα ήθελα να σας δώσω μια είδηση. Την Παρασκευή είμαστε από τη συλλογικότητα αλληλεγγύη με την Ελένη Λουκά για την αλλαγή του καθεστώτος. Την Παρασκευή η Ελένη Λουκά είχε την 23η σύλληψη. 23η, δεν έχει κάνει 85. Ναι. Ο Σπίρτζη φταίει που πνίγηκαν 24. Άι, μωρή που έμαθε και το Σπίρτζη. Άι, στήρα από το χάμο ξαφνικά. Πού είσαι και άποψη για όλα τα θέματα. Μπράιμαρι. Μπορεί καριόλα, Ελένη, μην ξαναπεί τίποτα για το Σπίρτζη. Θα σε πάρει ο διάλος. Θα ψηφίσει πρώτα το νομοσχέδιο και μετά πες ό,τι θες. Ναι. Ο Σπίρτζη είναι εγκληματία δολοφόνο. Άι, μωρή που έμαθε και το Σπίρτζη, βλαχάρα. Άι, στήρι. Η πραγματικότητα είναι αυτή την οποία έζησε ο κόσμος, διότι εμείς καταστρέψαμε τη χώρα, καταστρέψαμε την οικονομία. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε. Μα και να θέλουμε δεν μπορούμε, γιατί τα ζούμε. Όταν το ζεις δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Γιατί απλά το ζεις, βγαίνει και ο Νίκος Βούτσης, πρόεδρος της Βούλης, να μιλήσει χτες νομίζω ήταν, ναι, ή προχτές, δεν έχει σημασία, λόγω του ότι χτες ήμασταν off, είναι σαν χτες. Και είπε, ανέπτυξε έναν πολύ ωραίο συλλογισμό, ότι η Τρόικα, οι θεσμοί, αυτοί που μας δανείζουν, οι δανειστές μας, ανέτρεψαν την κυβέρνηση του Σαμαρά για τους δικούς τους λόγους και τελικά τώρα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη αριστερή κυβέρνηση για τους δικούς τους λόγους. Θα ακούσουμε το πλήρες απόσπασμα, περίπου έτσι το είπε, να μείνετε και να σταθείτε λίγο εκεί που λέει για τους δικούς τους λόγους στηρίζουν τώρα οι ξένοι αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι και τόσο δικοί τους οι λόγοι, γιατί είναι και δικοί μας οι λόγοι, διότι αυτή η στήριξη των ξένων προς αυτή την κυβέρνηση, όπως όλοι γνωρίζετε, ξέρετε, μας αφορά. Θέλω να επισημάνω ότι δεν βρήκατε το ιστορικό θάρρος να πείτε δημόσια ότι το δίθεν success story του 2014 το αποτίμησαν, το απαξίωσαν και το εκμυδένισαν και σας οδήγησαν τελικά σε αποδρομή από την εξουσία οι περίφημοι διεθνείς θεσμικοί εταίροι σας, που ομνύουν όπως και εσείς στον νεοφιλελευθερισμό και οικοδόμησαν το καθεστώς της στρατηγικής της λιτότητας και την Ευρώπη των ανισοτήτων τα τελευταία χρόνια. Και από την άλλη δεν βρίσκεται το θάρρος να παραδεχθείτε ότι οι θεσμοί σήμερα για δικούς τους λόγους, για αδυναμίες και προτεραιότητες δικές τους, για αδιέξοδα δικά τους, πείτε το όπως θέλετε, υποστηρίζουν τον οδικό χάρτη που εδράζεται στην πολιτική και γεωστρατηγική σταθερότητα της χώρας. Δεν είναι ακριβώς δικοί τους λόγοι, μάλλον είναι και δικοί τους λόγοι, γιατί βρήκανε κάποιον να τους κάνει τη βρωμοδουλειά πάρα πολύ καθαρά, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Έχει μια μεγάλη σημασία όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο Βούτσης, μιλάει προς τη Νέα Δημοκρατία και λέει: οι εταίροι σας, κάπως έτσι το λέει, οι οποίοι ομνύουν στον νέο φιλελευθερισμό, σας ανέτρεψαν το 2014. Σε αυτούς όμως αναφέρθηκε πριν που ακούσαμε ο Αλέξη Τσίπρας, που επικαλέστηκε την Deutsche Bank ή επικαλέστηκε τους υπόλοιπους οργανισμούς, ή ακούμε τα καλά λόγια από όλους αυτούς που ομνύουν όντως τον νέο φιλελευθερισμό, να δοξάζουν, να στηρίζουν και να λένε τα καλύτερα για την κυβέρνηση της αριστεράς. Είναι μια αντίφαση την οποία ποτέ ένας Σιριζέος, ακόμη και αν πρόκειται για έναν κορυφαίο όπως είναι ο Νίκος Βούτσης, δεν πρόκειται να την επισημάνει, γιατί αν την επισήμανε, την ίδια ώρα πρέπει να έχει ανοίξει η γη και να τον είχε κάποιο λαός, μέρος Βου. Ναι, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Πάντως η εκπομπή σας είναι περισσότερο ενημερωτική σε σχέση με κάποιες άλλες που ακούμε. Έχουμε χάσει τη στόχευσή μας, φαίνεται. Ναι, μάλιστα. Αυτό θέλω να σου πω. Γεια. Τι μου είπες. Η Ελληνοφρένεια είναι πιο ενημερωτική σε σχέση με κάποιες άλλες εκπομπές. Άρα να τη διορθώσουμε, να την αλλάξουμε. Ναι. Να κάνουμε τις άλλες πιο ενημερωτικές και την Ελληνοφρένεια λιγότερο. Τι να κάνουμε, οι ανάγκες των καιρών. Ναι, μάλιστα. Άλλα, ντάλα. Ονοείτο, ευχαριστώ. Άλλα, ναι. Ο Λεβέντης το 2010 πήρε δάνειο 200.000 ευρώ. Η Σπυράκη μόνο το 2014, έτσι, επί μνημονίων. Έλα, τι πήρε, 450 χιλιάρικα, αυτό θα μου πεις. 461.000 και χρωστάει συνολικά 713. Ωραία, τόσα ήταν ανάγκη. Ο Άδωνης χρωστάει 623.000. Ο Λοβέρδος χρωστάει 420.000. Ποιοι ζούσαν λοιπόν πάνω από τις δυνατότητές τους? Ο υδραυλικός που δεν έκοβε αποδείξεις. Και ο άλλος με την τυρόπιτα. Και τι είδους εξαρτήσεις έχουν όλοι αυτοί που είναι καταχρεωμένοι σε καμία. Από τις τράπεζες. Τώρα μπορώ να εξηγήσω και το ύφος της Σπυράκη την ημέρα που έβαλε κάτω από το μαξιλάρι της το bank run. Γι' αυτό έχει αυτό το ύφος. Γιατί όταν χρωστάς τόσο και όταν έχεις πάρει δάνειο την ώρα που ανακεφαλοποιούμε τις τράπεζες που δεν αντέχουν και έχεις πάρει δάνειο την περίοδο που είναι κυβέρνηση το κόμμα που είσαι εκπρόσωπος τώρα. Κατανοώ το ύφος της Σπυράκη τότε. Μπορώ να την κατανοήσω. Συγχαρητήρια για το Σταυρό του Νότου. Βρέθηκα την Παρασκευή. Σάρενε. Όλα περίφημα. Το φινάρε σου εκπληκτικό με το Αντάρτικο, με το Σπύρο. Δεν σου λέω δηλαδή. Εντάξει, το κάτι άλλο. Εύχομαι και στην επόμενη φορά θα τα πούμε. Πολλές νεκροφόρες βλέπω στον δρόμο, ρε φίλε. Πολλές νεκροφόρες. Έχει πιάσει δουλειά ο Μπούκουρας για τα καλά. Πάμε καλά, πάμε καλά. Η ανάπτυξη έρχεται. Να, μειωνόμαστε, άρα αυξανόμαστε οικονομικώς. Έτσι κάθε ανάπτυξη. Επιτέλους πεθαίνουνε. Mm. Ούτε συντάξεις θα πληρώνουμε, ούτε περίθαλψη. Ας επαφούν οι κληρονομιές. Λεφτά κατά στρώματα, σπιτάκια, χωραφάκια. Μένουν πίσω σε εμάς αυτά. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Θέλεις να μου βρήσεις τη μάνα? Όχι, θέλω μπουζούκια. Πάμε. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις μπαράκια, πάμε. Όσα έχω να τα πάμε. Ναι, πες μου και πάμε. Θέλεις να μου βρήσεις τη γυναίκα? Θες να μου βρήσεις τα παιδιά? Όχι, εσένα θέλω να βρήσω. Αλλά δεν πρόκειται να σηκώσω χέρι επάνω σου ούτε να σου πω τίποτα. Εκεί, γι' αυτό ανεχόμαστε τα πάντα. Μάθαμε έτσι. Θες να μου καταστρέψεις την οικογένεια με τους φόρους και όλα αυτά? Θέλω. Δεν πρόκειται να σου κάνω τίποτα. Θες να μου πάρεις στο σπίτι? Θέλω. Δεν πρόκειται να σου κάνω τίποτα. Αυτό. Έτσι μάθαμε. Α, εισιχτήρι. Γι' αυτό μνημόνια. Έλα ρε μαλάκα. Αποστόλης. Ο Αλβανός. Αποστόλης. Ρε, για να σε πετύχω μαλάκα πρέπει να βγάλεις μαλλιά από το γεφύρι. Συγγνώμη κιόλας που δώσαμε προτεραιότητα στους Έλληνες. Συγγνώμη. Δεν ήρθατε στη χώρα μας να πάρετε και προτεραιότητα στις γραμμές. Να πας πίσω στη χώρα σου να παίρνεις τηλέφωνο πρώτος. Αγάπη μου, θα σε πάρει και εσένα μαζί μαλάκα. Αποστόλης. Χτες λοιπόν είχαμε και την απεργία. Απεργούσαν και οι δημοσιογράφοι μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Καιρό είχε να γίνει αυτό, οπότε μας δόθηκε ευκαιρία. Κατεβήκαμε και στο κέντρο εδώ ως εκπομπή σύσσωμη. Πορευθήκαμε, ειδωθήκαμε καταρχήν με πολλούς συναγωνιστές, συναδέλφους και λοιπούς συγγενείς. Δεν είναι λίγο στην εποχή μας να μπορούμε να βρισκόμαστε που και που και με τέτοια ωραία μέρα ηλιόλουστη. Μετρηθήκαμε, επίσης δεν είναι λίγο σε αυτή την εποχή. Πόσο μάλλον όταν αυτοί που μετρηθήκαμε ήμασταν και πολλοί. Αυτό είναι πάρα πολύ για το λίγο της εποχής γενικώς και επαναβεβαιώσαμε ότι θέλουμε και έχουμε μια διάθεση να ψάχνουμε να βρίσκουμε τα ουσιαστικά. Και αυτό δεν είναι λίγο στην εποχή που ζούμε. Γενικώς ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία μέρα χτες. Δόθηκε ένα μήνυμα, υπήρξαμε, μερίδα των εργαζομένων λέει ότι δεν θα τα δεχτεί όλα αυτά, δεν τα δέχεται ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει εδώ σε οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα. Όλα αυτά αυτή την εποχή σε ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι καθόλου λίγο, μα καθόλου λίγο. Και μετά από όλα αυτά βεβαίως αγωνιστικό τραγούδι, το ακούτε ήδη, Άκης Πάνου. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Περάσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί. Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Αγωνιστικό τραγούδι, γιατί μιλάει για τα χαρακώματα του έρωτα. Δεν είναι λίγο, είναι και αυτό μέσα σε αυτά τα χαρακώματα που κάποιος πρέπει να δώσει μάχες. Και τι μάχες. Έτσι σας αποχαιρετούμε, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες. Θα το πατήσουμε δυστυχώς την τραγουδάρα αυτή και στίχη και μουσική του Άκη Πάνου. Πάμε στις αφιερώσεις με αυτό, στις παραγγελίες μας, και αυτές μας πάνε στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη σε περίπου 12 λεπτά. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό. Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια, μονάχα στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά. Κι αν εσύ το ξεχάσεις, η ζωή στο θυμίζει και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά. Αποστόλης. Αποστόλη μου, εσύ είσαι. Συγγνώμη, νομίζω ότι ήταν κάποιος από την κυβέρνηση ή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το δέχομαι. Καλά θα πήγαινε τότε. Είμαι από αυτούς που περιμένουν αγωνίως στην άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε ετοιμάσει τρελό αφιέρωμα στο Κούλι. Αφιέρωμα στο Κούλι, γιατί? Όταν θα γίνει πρωθυπουργός, δεν κάνετε. Α, ναι, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, το μικρό μου λιθαράκι. Στο όλο το σετάκι με τους μπάφους που είναι ο Άθωνης και ο Κούλης και λένε μπλα μπλα μπλα. Μπάφο έχετε κάνει? Μπάφο δεν έχω κάνει ποτέ. Ξέρετε τι είναι? Έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει. Έχετε μυρίσει ποτέ? Από διπλανό κάτι. Δεν νομίζω, δεν ξέρω το ξεχωρίζω. Δεν μπορεί να νομίζω, δεν μπορώ να το ξεχωρίζω. Θα πηγαίνατε με άντρα? Όχι, δεν θα πηγαίνατε με άντρα. Αν ήταν για το καλό της πατρίδας? Δεν θα πηγαίνατε με άντρα. Θα πουλάγατε την πατρίδα έτσι, εύκολα. Μπαίνει Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος το ρωτάνε πώς ξέρω εγώ είσαι τόσα χρόνια κτλ. Και λέει έτρωγα σαλάτες, χόρτα κτλ. Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα πολύ τα φασόλια. Παρά το γεγονός ότι στην περίοδο της πείνας στην Αθήνα 11 μήνες έζησα μόνο με ανάλαβη φασολάδα που έτρωγα σε τρία συσίτια που ήμουν γραμμένος, και μ' αρέσει και τρελαίνομαι κάθε Δευτέρα παραγγέλνω τη φασολάδα μου. Και Κυριάκος Μητσοτάκης από ένα συνέδριο που είχε γίνει πέρσι κάποια στιγμή για τους. Πώς λένε αυτούς μωρές που δεν παίρνουν φάρμακα, ομοιοπαθητικοί. Ναι. Και στο συνέδριο είχε πει: εγώ είμαι υπέρ ο καθένας να παίρνει αυτά που του αρέσουν, ξέρω εγώ, που τον κάνω να νιώθει καλύτερα, κάτι τέτοιο. Εγώ γι' αυτό θα πω μόνο μία φράση. Θεωρώ αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή, του κάθε ανθρώπου να επιλέγει την θεραπευτική μέθοδο που την ταιριάζει. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε θεραπείες οι οποίες για λόγους που ενδεχομένως για κάποιους από εμάς να είναι ανεξήγητοι. Δε λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο, με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφέντικο, και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Την Παρασκευή θα μου βάλεις αφιέρωση το Βορύδι που είχε βγάλει εκείνο το λογίδριο δεν θυμάμαι πού και έλεγε ότι όλος ο καλλιτεχνικός χώρος ανήκει στην αριστερά και κλεγότανε ο Βορύδης. Μπράβο, το θυμάμαι. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, τώρα μην πάμε μακριά. Α, μπράβο. Αυτά. Και θα μου το τελειώσεις με το καινούριο χι της Ασαμπάστα. Ποιο είναι? Τι του βρήκες του μαλάκα. Η επόμενη Κυριακή είναι μια τεράστια ιδεολογική σύγκρουση. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα στον κόσμο της ελευθερίας και της πατρίδας, ανάμεσα στις αξίες της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας που εκπροσωπούμε εμείς και στον ισοπεδωτισμό που εκπροσωπεί η αριστερά. Δεν θα νικήσει η αριστερά την επόμενη Κυριακή. Αυτό πρέπει να τους πούμε, γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε, αυτό πρέπει να τους βεβαιώσουμε. Σίγουρα μας κάνεις πλάκα. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πάνω χωρί κάτω χωρί, ανηφορεί κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. Ταρίβα, μία που δεν έχουμε δουλειά, ασχοληθούμε μαζί σου τώρα. Μία παραγγελία αύριο να μου βάλει το γύφτο, το σύγχρονο το γύφτο, ρε. Έχω γερό να το ακούσω. Είναι παλιό, πολύ παλιό αυτό που έλεγε. Τι λες, ρε, το παιδί μου έχει πάει φαντάρο. Α, που δεν βάζει πατάτε αυτό γιατί είναι τη μοδό. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιο υπάλληλο. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως. Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σα λέω και Ρωμά. Ναι, μισόλεπτο. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας, Έλληνας σήμερα. Είμαι και αυτός. Τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά Έλληνας. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμος, θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο. Δεν είμαι γύφτος τέτοιος. Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες. Όχι. Τι γύφτος. Σίδερα έχω. Α, μέταλλα, μέταλλα. Α, και όλα τα παλιά αγοράζω, καταλάβω. 1400 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακίες. Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ. Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε. Ένα όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και. Σε εμάς και στο χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι? 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά. Του χωριού την εκκλησιά. Ένα τραγούδι που μου άρεσε από παλιά και με εμπνέει, δηλαδή το μόνο λίγο τραγούδι που είχε στο μυαλό πάντα. Του βοτανικού ο Μάγκας πέθανε την Κυριακή. Του βοτανικού ο Μάγκας πέθανε την Κυριακή και το κλάψαν οι κοπέλες κι όλοι φίλοι καρδιακοί. Εμένα το κυπελάκι σου. Το σπάσα το κυπελάκι σου, το μπλε με τη διγόνια. Το σπάσα. Πέντε χρόνια το σπάσα. Το κυπελάκι του καφέ με τα στολίδια. Το σπάσα. Και το έχω βάλει όπως όλα στα σκουπίδια. Αυτό. Ο πυθικότσις και ο στίχος του Μαγιαντέρα. Εντάξει, δεν βαριέσαι, ούτε είναι αυτά. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Την Παρασκευή, ό,τι θες, βάλε μου να ακούσω έτσι για να θες. Ευχαριστώ. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα θα θυμάμαι. Βάλε μου μια παραγγελία, ρε φίλε. Τι θες? Ό,τι γουστάρεις εσύ. Α, ωραία. Την έχεις σίγουρη τότε. Έλα, γεια. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως? Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα. Γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, ε? Ρε, κόψεις μα... Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι. Εδώ πήρα τρέμα δερμάτινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι. Η γούνα από πού την παίρνετε τώρα? Κάτσε να πάρω τη VVF. Έμοφα. Θα σε καταγγείλω. Άντε και γαμίσου ρε. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαό ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθα να αποδαώ ντουνιάς. Θα να αποδαώ ντουνιάς. Θέλω μια θέση στην Παρασκευή, ρε φίλε. Ραψοδός φιλόλογος το 85 το τραγουδάκι. Πώς έχουν αλλάξει εποχές. Και πίστευα να σου πω ότι είσαι πολύ καλά, ε. Να ξέρεις. Αλήθεια, και εγώ ήθελα να μου το πω αυτό. Και ξέρεις κάτι, είμαι κιόλας. Ονειρεύομαι μια κοινωνία που δεν έχει αξία. Το πόσες γάμισες, μα πόσες ξάπλωσες. Τέτοιο κρεβάτι, το πόσο στα αλήθεια πολύ τις αγάπησες όμως. Νιώθω τόσο μόνος, αυτά τα όνειρά μου. Μα νέλο τριωθόνι, ήρθα ακόμα η σειρά μου. Και με ένα μικρόφωνο για συντροφιά μου. Ανοίγω ξανά την καρδιά μου, γι' αυτό κάπου εδώ σταματώ. Γυρνώ το χρόνο πίσω ώστε να ξαναγίνω παιδί μικρό. Και με βρήκα από εκεί να σε βρω. Σου έχω μεταξύ καλό και σ' αποχαιρετώ. Επ' ευκαιρία στο πείμα του Βάρναλη ήθελα εμπνευσμένο και ερμηνευμένο από τον Ξυλούρη. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόδι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα. Και στο πολέμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνω τη λαή. Για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή. Για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαό ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαό ντουνιάς. Θα θανά από δαό ντουνιάς.